złotych. Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Szczegóły w salonach Mini i na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18. To Polskie Radio, program trzeci. Czas na najważniejsze informacje. Justyna Mączka i Filip Jarek. Marzec 68 jest dla mnie symbolem drogi do wolności. Bez marca nie byłoby pewnie później Solidarności, mówił premier podczas specjalnego wystąpienia w rocznicę wydarzeń sprzed pół wieku. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Marokańczykowi podejrzanemu o terroryzm i działanie w ISIS. W Szczecinie ogłoszenia antyszczepionkowe znikną z komunikacji miejskiej. Często słyszymy, że marzec 68 powinien być naszym powodem do wstydu, mówił podczas przemówienia w Uniwersytecie Warszawskim premier Mateusz Morawiecki i dodawał, dla Polaków, którzy walczyli o wolność, powinien być powodem do dumy. Trwa debata związana z obchodami 50. rocznicy protestów studenckich. Premier poruszył m.in. temat nagonki antyżydowskiej przeprowadzonej przez komunistyczne władze. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karol, co dokładnie powiedział premier? Zdaniem Mateusza Morawieckiego ta wstydliwa część wydarzeń sprzed pół wieku, czyli antyżydowska nagonka, tu cytat, nie ma nic wspólnego z Polakami, którzy walczyli o wolność, których jesteśmy spadkobiercami. Podkreślał, że Polska była wtedy ściśle zależna od innego mocarstwa, od Rosji sowieckiej, która prowadziła antyżydowską politykę. Premier pośrednio skrytykował też tytuł wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o marcu 68, Obcy w domu. Jego zdaniem Żydzi w Polsce nie byli obcy, tylko swoi, a Polska nie była domem, bo była zależna od ZSRR. Mateusz Morawiecki powiedział, że marzy mu się, żeby nie byli zmuszani do przepraszania ci, którzy nie mają za co przepraszać. Sprawcy są gdzie indziej i my nie możemy jako Polacy po 30 niemal latach od odzyskania wolności nie krzyczeć, że dzieje się niesprawiedliwość. Bo dzieje się niesprawiedliwość wtedy, kiedy jedne ofiary traktują inne ofiary jako zbrodniarzy. Premier dodał, że Polska tęskni za osobami żydowskiego pochodzenia, które z Polski w 68 roku zostały wypędzone. Podkreślał też, że jako premier będzie walczył z antypolonizmem tak samo jak Izrael walczy z antysemityzmem. W tej chwili trwa jeszcze debata z udziałem premiera, historyków i socjologów. Główne obchody 50. rocznicy marca 68 odbędą się jutro. To był Karol Surówka. Dziękujemy za relację. I przypominamy, że z okazji rocznicy wydarzeń ruszyła nowa strona portalu Polskiego Radia marzec68.polskieradio.pl. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W sądzie w Katowicach jest już akt oskarżenia przeciwko Muradowi T., podejrzanemu o terroryzm i działanie w międzynarodowej organizacji terrorystycznej, tak zwanym Państwie Islamskim. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Marokańczyka we wrześniu 2016 roku w Rybniku dzięki informacjom przekazanym przez CIA. Katowicki Oddział Prokuratury Krajowej potwierdził wysłanie aktu oskarżenia. Jak mówi prokurator Piotr Żak, mężczyzna podejrzany jest o popełnienie 6 przestępstw. Do najpoważniejszych należy przestępstwo udziału w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Pozostałe przestępstwa związane są z wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy w dokumentach na terenie Republiki Austrii. Wyłudził dokumenty, które mu służyły później do przemieszczania się w pozostałych krajach europejskich. Do naszego kraju przedostał się z Czech i miał pełnić tu rolę zwiadowcy. Rozpoznawał tutaj szlaki, którymi pozostali członkowie przestępczego związku mogliby przedostać się do krajów Unii Europejskiej. Podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmował się Kamil Jasek. Sadownicy z regionu Skierniewickiego narzekają na nowe przepisy dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Od stycznia są nowe formularze o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. Pracodawca musi w nim podać wysokość wynagrodzenia, a także rodzaj wykonywanej pracy i liczbę godzin. Potrzebowałam pracownika na 1,5 miesiąca, to ja przejmowałam z Borówki. Oni przyjeżdżali wszyscy legalnie na Glade Borówki i ja im robiłam wtedy zaproszenia. A teraz jak borówkarz mi nie skończy pracy, to ja będę miała problemy z zatrudnieniem. Na przykład ja mam tylko 1,40 hektara ziemi, uprawiam truskawkę. No to tak jak do tej pory, temu zbywał jeden, temu zbywał drugi i przychodził do mnie. Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Ryszard Pawlewicz zwraca uwagę na pojawiające się w nowym prawie ułatwienia dla sadowników. Jest to możliwość zatrudnienia do prac sezonowych na 8 miesięcy, na 9 miesięcy, a było do tej pory 6 miesięcy. Możliwość jak gdyby pilnowania tego pracownika z Ukrainy, że on nie będzie mógł tak swobodnie za złotówkę i więcej dostanie czy dwa i przejść do innego, bo musi być zachowana pewna procedura.

To Boca, In Love With The Dead Man, czyli nasza piosenka dnia. A teraz uwaga, szanowni państwo, zapraszamy na koncert zespołu Lao Che. Tym razem nietypowo, bo w sobotę, nie w niedzielę, tylko w sobotę o 19:00, i to będzie nagranie w studiu Agnieszki Osieckiej. Usłyszeć koncert będzie można w Trójce, tradycyjnie w niedzielę o 19:00. I mamy dla państwa bilety. Wystarczy zadzwonić pod numer 22,7 trójek. 12 podwójnych zaproszeń. Lao Che przedstawi ostatnią płytę o bardzo interesujący dzisiaj na czasie tytuł Wiedza o społeczeństwie. 22,7 trójek. Reportaż w Trójce. W ubiegłym roku połowa Polaków przekazała w swoim rozliczeniu z Urzędem Skarbowym 1% podatku. Część z nas wciąż jest jednak niezbyt przekonana do tego, że warto wspierać organizacje pożytku publicznego właśnie w ten sposób. Jak wykorzystywany jest 1% i czy jest realną pomocą dla fundacji i prywatnych osób zbierających pieniądze na konkretny cel? Takie pytania stawia Jakub Tarka w reportażu Ważny Procent. I tak oddajemy podatki, i tak płacimy, więc ten 1% jak najbardziej. I od lat jest to mój kierunek. Dzieci. Uważam, że dzieci i osoby starsze to jest ta grupa wiekowa, która nie potrafi się bronić i która wymaga opieki. I ludzie produkcyjni, zdrowi, jako taki społeczny, zwykły obowiązek ludzki powinni mieć pod ochroną te dwie grupy. To aby to służyło pomocy ludziom, a nie oszustom. Trzeba sprawdzić. Wybrać sobie taką organizację i ja popieram w 100%. Co roku oddaję 1% na jakąś wybraną osobę albo na jakąś fundację. Ostatnio na fundację, która pomaga dzieciom kenijskim. I warto. Znakomity pomysł. Póki można, będę dalej te pieniądze przekazywał. A czuje się pan darczyńcą? Nie. Bardziej idę w kierunku takim, że nie są zmarnowane te pieniądze. A nie, że tutaj jakoś działam tak bardzo charytatywnie, czy pomagam. Każdy powinien, uważam, to zrobić. Przekazać komuś na dobry cel. Jest satysfakcja? Jest satysfakcja bardzo duża. Kiedy przekazywaliśmy swój 1% za rok 2016, wtedy zrobiło to dokładnie 50% Polaków. Ponad 660 milionów złotych trafiło do organizacji pożytku publicznego. Magdalena Pękacka, dyrektor Forum Darczyńców. Połowa z nas to są te osoby nieprzekonane, które do tej pory nie myślały o tym, że warto przekazać swój 1%, a na pewno warto. Bo jest to ogromny przywilej, który nam daje państwo. Mianowicie możemy dysponować de facto nie swoimi pieniędzmi, bo musimy pamiętać, że 1% to nie jest darowizna. To są pieniądze publiczne, które i tak jesteśmy winni państwu, bo musimy zapłacić swój podatek, ale o tym 1% możemy sobie zdecydować. Czyli możemy sobie wybrać jakiś cel społeczny, który jest dla nas ważny. A katalog tych celów organizacji pożytku publicznego jest bardzo różny. Ile tych organizacji w sumie w Polsce istnieje? Na liście organizacji uprawnionych do 1% jest 8862 organizacje. Scarlett Szyłogalis, prezes Fundacji Ratującej Konie. Nigdy nie mieliśmy żadnego dofinansowania, żadnych dopłat. Mogliśmy liczyć tylko na pomoc ludzi, którzy kochają zwierzęta. Często ludzie mówią, no dobrze, Scarlett, nie macie pieniędzy, tak? Ciągle, no bo potrzeb jest morze albo ocean. 20-30 koni spokojnie wybierze się, grubych, zdrowych, młodych. Ja jestem byłym zawodnikiem, mam licencję hipoterapeuty, jestem instruktorem jazdy konnej. Mogłabym to wszystko wykorzystać i moglibyśmy zarabiać. Uparłam się, że musi być takie miejsce jedno w Polsce, gdzie nie wymagamy od nich, żeby musiały zarobić na tą garść swojego owsa. Wiele z nich było bitych, głodzonych. Wiele nie miało w ogóle blasku w oku. Mamy konie, które musieliśmy uczyć jeść trawę. Przywożę konie, które jeszcze leżą w gnoju, który jest zupą, ale jeszcze ten łeb podnosi. No i co mam zrobić? No, wracamy razem do domu. A ten 1% do czego się państwu przydaje? W czym jest pomocny? Trzeba zdobyć jedzenie. Trzeba mieć na lekarza weterynarii. Tam się leje, a tam trzeba coś pomalować. Nie udałoby nam się nigdy, gdyby nie to, że zawsze pomagali nam ludzie. Chodźcie, konie! Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale przez pierwsze lata funkcjonowania tego mechanizmu 1% musieliśmy sami przekazać te pieniądze organizacji. Teraz ten mechanizm jest dużo, dużo prostszy. My tylko wskazujemy w naszym formularzu numer KRS danej organizacji. Jeżeli korzystamy z elektronicznego rozliczenia PIT za pośrednictwem programu dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów, no to jak już wpiszemy wszystkie dane, to nasz program automatycznie wyliczy kwotę 1% podatku. Możemy wpisać cel szczegółowy. To może być osoba, ale może być na przykład, nie wiem, program stypendialny danej organizacji, albo widzimy, że dana organizacja pomaga psom i kotom i ma różne programy i ja bardziej chciałabym kotom niż psom. To też możemy wpisać. Wiemy, na jakie cele najchętniej Polacy przekazują ten 1%? Najwięcej pieniędzy trafia do organizacji, które pomagają osobom indywidualnym w różnych problemach zdrowotnych. Czy to są operacje, rehabilitacje, różne usługi zdrowotne. To też świadczy o tym, że system naszej opieki zdrowotnej ma braki i ewidentnie środki z 1% te luki wypełniają. Większość z nich trafia de facto do osób prywatnych. Tak naprawdę to jest właśnie działalność charytatywna, pomoc społeczna, potem długo, długo nic, troszkę jeszcze zwierzęta, organizacje ekologiczne, a już jakieś inne cele, prawa człowieka czy edukacja, to już są bardzo, bardzo minimalne wskazania. Co roku musimy o te pieniądze walczyć. Co roku coś wymyślać, co roku robić nowe apele. Musi być logo, musi być KRS, musi być wszystko czytelnie i tak dalej. No jak fundacja wyrazi zgodę, to wtedy możemy je upublicznić i możemy je wrzucać właśnie w formie różnych tam ulotek czy zdjęć na Facebooku na przykład. Pola urodziła się w 30 tygodniu ciąży, z wadą wrodzoną rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. No i szybko zrozumieliśmy, że bez wsparcia ludzi, którzy zechcą nam pomóc finansowo, my sobie nie poradzimy w ogóle. No NFZ to na pewno, nie ma nawet opcji. Cała diagnostyka, dalsze leczenie, to jest wszystko prywatnie i jeszcze raz prywatnie. Za to wszystko my musimy płacić pieniądze. Jeszcze niedawno było tak, że wózek na przykład inwalidzki można było mieć dla dziecka raz na 3 lata i było dofinansowanie około 3000 do wózka, który kosztuje 12000, a resztę pieniędzy trzeba samemu sobie zorganizować. No to jest ogromny wydatek. Przydaje się ten 1% jest jakąś pomocą? Ogromną. Wózek to mamy z 1%. Właśnie tak możemy sobie z 1% zrefundować wózek, bo to wygląda tak, że najczęściej my płacimy z własnej kieszeni, fakturę podbija nam lekarz, bo tak to teraz wygląda. I tą fakturę jest wysyłana do fundacji, tak. Fundacja przelewa nam te pieniądze, które my wydaliśmy i mamy po prostu bilans na zero, tak, w tym momencie. Właśnie ludzie myślą, może niektórzy błędnie, że jak nazbiera sobie podopieczny pieniądze na swoim subkoncie, prawda, to te pieniądze dostanie na swoje konto i rób sobie co chcesz. To absolutnie to jest nieprawda, nigdy tak nie było. Fundacja, jeżeli uzna, że tak, to było potrzebne, refunduje to, przekazuje pieniądze nam, jeżeli my opłaciliśmy, lub kontrahentowi, jeżeli on wystawił fakturę przelewową, tak? No i w ten sposób to działa. Kwota jest taka, że możemy ją wykorzystać czy na turnus rehabilitacyjny, czy na wózek właśnie dla Poli, czy nawet Poli pada zastawka. Jedziemy z nią do Centrum Zdrowia Dziecka. W Centrum Zdrowia Dziecka z dzieckiem na sali można być do określonej godziny. Nie można tam spać, bo nie ma warunków. Zostaje albo kwatera, za którą trzeba zapłacić, albo hotel, który jest przy szpitalu, za który też trzeba zapłacić. No i hotel można sobie zrefundować właśnie fundacją i być z powrotem od rana przy dziecku. Są to pieniądze, które nam przez rok pozwalają tak spokojnie zapewnić wszystko to, co Poli jest na chwilę obecną najbardziej potrzebne. Jest to jedyna w tym momencie taka forma realnego wsparcia rodziców i jakaś możliwość pomocy czy leczenia dzieci w Polsce. Pieniądze z 1% podatku uratowały nas w wielu, wielu różnych wypadkach. Naprawdę. Prowadziliśmy również badania, w których pytaliśmy o to, czy Polacy pamiętają, komu przekazali swój 1%. Chcieliśmy po prostu się dowiedzieć, czy zrobili to świadomie. Większość Polaków nie pamiętała, komu przekazała ten 1%, co świadczy o tym, że z jednej strony robimy to w ostatniej chwili, z drugiej strony być może nie jest to dla nas tak ważne. Ja często spotkałam się z opiniami, że mój 1% to jest niewiele, to jest raptem kilkadziesiąt złotych. No średnio to jest 49 zł na podatnika. No ale jeżeli sobie pomyślimy, że tych pieniędzy łącznie jest 660 milionów, to jest bardzo dużo. Więc ja zachęcam do pomyślenia, co ja bym zrobił, gdybym to ja właściwie decydował o podziale podatku i na tej podstawie podjąć taką decyzję. Bo myślę, że wtedy naprawdę pomyślimy, co jest dla nas najważniejsze. Prawa obywatelskie. Ochrona środowiska. Zdrowie. Edukacja. Dobrze zainwestowane pieniądze mają wielką moc. Zainwestuj swój 1% podatku rozważnie i świadomie. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne i wybierz wiarygodną organizację. Wejdź na pożytek.ngo.pl. To był reportaż Jakuba Tarki. Ważny procent. A teraz płyta tygodnia, Marilyn Williams, Make Way for Love. Tytuł tego nagrania to Come to Me. Down on the beach with parents paid, no shelter from the sun and the rain. No, you're spreading the pain, digging holes just to feel them again. Come to me. There's nothing sweeter than you when you're blind, arms out feeling for the walls around you. And I'm high up above you, looking down with my bird's eye and loving you. Come to me. Make Way for Love. To nasza płyta tygodnia. Marilyn Williams śpiewa dla Państwa. Naturalnie, że mamy dwa egzemplarze. 71-335. Wystarczy wysłać SMS-a, ale proszę napisać imię, nazwisko i adres pocztowy. Zapraszamy do Trójki. Ekolodzy chcą, by powstał, uwaga, nowy park narodowy. Władze lokalne są do pomysłu nastawione raczej sceptycznie. Turnicki Park Narodowy miałby powstać przy granicy z Ukrainą, zaledwie kilkanaście kilometrów od Przemyśla. Pięknie tu jest, prawda? Turnicki Park Narodowy to zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska. Geograficznie to Pogórze Przemyskie. W Turnie Zdziczałe, gdzie żyją wszystkie duże polskie drapieżniki, wilkryś, żbik nawet, niedźwiedź. Te dwa ostatnie właśnie tylko tam, jeśli chodzi o terytorium Polski. Jeśli chodzi o ptaki, to na przykład orły przednie. Przemysław Nawrocki, WWF. Orliki krzykliwe, również występują tam suweczki. Możemy się również spodziewać puszczyka uralskiego nad rzekami, na przykład plusz czy pliszek górskich. Ta wartość przyrodnicza takich terenów, jak właśnie Puszcza Karpacka i Turnicki Park Narodowy, ten projektowany, którego WWF utworzenia właśnie by chciał, jest nie do przecenienia. Jeżeli chodzi o Park Narodowy, żadne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte. Sprawa jest analizowana. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy ministra środowiska. Jeżeli ten pomysł spotkałby się z akceptacją kierownictwa ministerstwa, wtedy dopiero można było przeprowadzić kolejną inwentaryzację, weryfikację przyrodniczą, czy teren, na którym zostały powołany nowy park narodowy, spełniał te najwyższe kryteria, żeby objąć ten teren najwyższą formą ochrony przyrody. Formalnie z utworzeniem parku narodowego to zostało zapisane w dokumentach strategicznych, takich jak koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 i program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej z planem działań na 2015-20. To jest właśnie wymienione jako element strategiczny. Jednakże, jeżeli inwentaryzacja zostałaby przeprowadzona, kolejnym krokiem byłaby rozmowa z samorządami, z gminami, na których terenie zostałaby powołany ten park narodowy. Gmina Fedropol, radni, mieszkańcy jesteśmy przeciwni tworzeniu Turnickiego Parku Narodowego. Marian Śnieżek, wójt gminy Fedropol. Uważamy, że w tej formie, jakiej jest do tej pory przyroda, jest wystarczająco chroniona. Stworzenie parku utrudni mieszkańcom, nam jako samorządowi, realizacji wielu inwestycji. To w ogóle jest takie pytanie, po co w ogóle nam do szczęścia przyroda? Bez zgody jednostek samorządu terenowego nie można utworzyć parku narodowego. Gminy muszą mieć pewność, że jak powstanie tam park narodowy, to dostaną pieniądze na to i że park narodowy im turystycznie się opłaca. To, co czyni ten las unikalny, to to, że możemy tam spotkać takie gatunki zwierząt, które w zasadzie występują tylko w tej części Polski. Szczególnie właśnie komplet dużych drapieżników, to tylko tutaj. Jak to zrobić, żeby więcej do nas turystów przyjeżdżało? No nie da się tego zrobić, jeżeli nie poszerzymy Parku Narodowego, bo turyści przyjeżdżają tam, gdzie jest Park Narodowy, tam, gdzie są wytyczone ścieżki, tam, gdzie jest co oglądać, tam, gdzie są drzewa, które mają 300-400 lat, a nie tam, gdzie jest las gospodarczy. O nowy, jeszcze nieistniejący Turnicki Park Narodowy pytał Tomasz Jereński, a ostatni Park Narodowy, Ujście Warty, powstał 17 lat temu, w 2001 roku. Zapraszamy do reklamy. Wszystkiego, co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie mleko polskie 2% od Mlekowity złoty 95, serek Danio 4 sztuki 3,88. Kaufland na dobry tydzień. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Nie czekaj na lato. Lato czeka na ciebie. Wyrusz w stronę słońca z liniami Emirates. Skorzystaj z 30% zniżki od taryf w klasie ekonomicznej i 25% zniżki od taryf w klasie biznes. Oferta specjalna już od 1699 zł w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na emirates.com/pl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Kaszel suchy? Przymokry. Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomasz z Leszna i pan Jarosław z Torunia. Płyta tygodnia rozdana. Gratulujemy. 18.30 minęła, minutę temu. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Tarnowscy policjanci zatrzymali trzech dealerów narkotyków, u których znaleźli ponad 10 kg amfetaminy. Taka ilość wystarczyłaby do wyprodukowania narkotyku o łącznej czarnorynkowej wartości około 350 tysięcy złotych. Dwaj z trzech zatrzymanych to bracia. Wszyscy mają po 30 kilka lat, mówi Mieczysław Sienicki z prokuratury okręgowej w Tarnowie. Narkotyki te były ukryte w jednej z piwnic, bloku, w którym zamieszkiwali. Tam znajdowało się ponad 9,5 kg amfetaminy oraz policja ujawniła jeszcze blisko 0,5 kg właśnie amfetaminy w mieszkaniu braci. Trzem mieszkańcom Tarnowa grozi od 2 do 12 lat więzienia. Wszyscy trafili do aresztu. Okuliści alarmują. 70% osób z jaskrą zbyt późno dowiaduje się o chorobie, aby uratować widzenie. Z okazji zbliżającego się Światowego Tygodnia Jaskry od 11 do 17 marca w wybranych gabinetach okulistycznych na terenie całego kraju będzie można bez skierowania i bezpłatnie zbadać wzrok w kierunku wykrycia tej choroby. W ubiegłym roku Poczta Polska zarobiła 115 milionów złotych na sprzedaży książek, poinformowała dziś spółka. Dodano, że sprzedaż stanowiła 30% przychodów z działalności handlowej firmy. W ofercie poczty znajdują się m.in. książki dotyczące historii Polski, a także biograficzne i beletrystyka. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Na zegarach prawie 18.33. Czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert, jego gość. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Będzie o edukacji. Będzie o edukacji, dlatego że Polacy to naród, który wciąż ma bardzo niską świadomość finansową. Finanse osobiste to dla wielu Polaków wciąż jeden z bardziej wymagających obszarów codziennego życia. No i jak wynika z ostatniego raportu OECD, Polska znajduje się na ostatnim, proszę Państwa, na ostatnim 30. miejscu wśród badanych państw w zakresie poziomu wiedzy ekonomicznej u osób w wieku od 18 do 79 lat. Jak odwrócić ten niepokojący trend? No, niewątpliwie sektor finansowy w Polsce powinien bardzo aktywnie się włączyć w odwracanie tego trendu. Dlatego zaprosiłem dziś do studia prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza. Jeszcze raz pana bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Panie prezesie, kto jest temu winien? Kto powinien czuć się winny temu, że Polacy mają tak niską świadomość ekonomiczną? Ja sądzę, że my, publikatorzy wiedzy ekonomicznej, informacji ekonomicznej, media, po części też powinny bić się w piersi. Ale sektor finansowy? Tak, to jest problem nasz wspólny i myślę, że nie warto tu wskazywać jednoznacznie, kto jest winien, a raczej pójść drogą tego, tą drogą wskazywaną przez rodziców, przez Polaków, kto powinien prowadzić edukację ekonomiczną przede wszystkim. I ponad 70% wskazuje, że tutaj szczególną rolę powinna odegrać szkoła. Mhm. Następnie wskazują także, że powinny to robić media. I następnie Polacy wskazują, że powinny to robić instytucje finansowe. I szczerze powiedziawszy, zgodziłbym się z taką opinią i sądzę, że w tej sprawie powinien być zawarty strategiczny sojusz polegający na tym, aby we wszystkich poziomach nauczania, na wszystkich poziomach nauczania po prostu odpowiednio zapisać ramy programowe i programy, które by wkomponowały w normalne programy nauczania różnych przedmiotów wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, młodzieńca, czy młodzieży, czy studenta. I pierwsza moja rekomendacja to jest rozmowa poważna z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcę powiedzieć, że poczynione tutaj zostały pewne dobre kroki we właściwym kierunku, ale trzeba te uzgodnienia strategiczne wypełnić treścią. Druga kwestia. Moim zdaniem, i występowałem w tej sprawie do władz mediów wielokrotnie, powinien być zawarty sojusz w sprawie utworzenia swego rodzaju Rady Programów Ekonomicznych, zarówno w polskiej telewizji, jak i w polskim radiu. Myślę tutaj o przede wszystkim mediach publicznych, ale no także zachęcałbym... Być, i to powinien być element misji przecież tak, też, prawda? Zachęcałbym, żeby również w tym uczestniczyły media komercyjne, ale media te publiczne przede wszystkim. Jesteśmy gotowi w pewnym stopniu te programy współfinansować. Rozmawiałem na ten temat kilkakrotnie w ostatnich latach. Niestety muszę powiedzieć, że zawsze są, czy były jakieś inne priorytety, ale jeśli mam mówić o rekomendacjach, to bym podał. I trzecia sprawa, to jest rzeczywiście instytucje finansowe i chcę powiedzieć z ogromną przyjemnością. Mianowicie kilka lat temu podjęliśmy decyzję o prowadzeniu programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zawarliśmy umowę z ponad 120 uczelniami wyższymi i prowadzimy tam wspólnie z pracownikami naukowymi zajęcia. A od kilku lat prowadzimy program tak zwany BACCYL i tutaj już objęliśmy do tej pory ponad 150 tysięcy uczniów oraz kilkadziesiąt tysięcy studentów, a przewidujemy, że w roku 2018 będzie to blisko 300 tysięcy osób objętych tymi programami. Zmobilizowaliśmy, jestem za to bardzo wdzięczny kolegom, koleżankom i kolegom z banków, 900 wolontariuszy z różnych banków na terenie całego kraju, którzy prowadzą w wolnym czasie specjalnie wygospodarowanym zajęcia w szkołach, ale także zaprosiliśmy do współpracy blisko 2000 nauczycieli z różnych szkół. Bardzo wielki i przyjazny odzew samorządów lokalnych. Mamy podpisane porozumienia z ponad 400 gminami, w tym wszystkimi miastami o statusie miast wojewódzkich. Bardzo się cieszymy, że programy te są wspierane przez Ministerstwo Finansów, że są wspierane te programy, czemu dał wyraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, obejmując patronatem między innymi właśnie drugi kongres edukacji finansowej, który 15 marca będzie się odbywał na Stadionie Narodowym. My przygotowujemy specjalne typy podręczników, poradników i wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają także specjalny kurs do prowadzenia tych zajęć. Jesteśmy gotowi jako środowisko finansowe, nie tylko banki, ale także inni partnerzy, ZUS, Giełda Papierów Wartościowych, Polska Izba Ubezpieczeń. Narodowy Bank Polski. Też. Narodowy Bank Polski przez wiele lat prowadził te programy, teraz troszeczkę zmienił profil, ale myślę, że przyłączy się do nas. Chcemy przygotowywać jak najlepsze podręczniki, chcemy przygotować jak najlepiej nauczycieli i chcemy wprowadzać to, co jest niezbędne, mianowicie bardzo szeroki program cyberbezpieczeństwa. No właśnie, to jest kolejne zagrożenie. Tak, wykorzystujemy do tego wsparcia Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, ale także Krajowej Izby Rozliczeniowej i firmy technologiczne. Tutaj mamy ogromne zagrożenia, nie tylko brakiem wiedzy, ale także brakiem takich świadomości technicznych i technologicznych zagrożeń, z którymi się musimy uporać. W każdym razie jesteśmy gotowi do współpracy i ten wielki front chcemy pokazać 15 marca na rzecz edukacji finansowej, edukacji takiej dotyczącej przedsiębiorczości. To bardzo istotne, co pan mówi, tym bardziej, że przecież mam wrażenie, że coraz bardziej ta wiedza ekonomiczna nam jest potrzebna w codziennym życiu, bo jak kiedyś mogliśmy się obejść bez bankowości jako taki, prawda, bo pieniądze trzymało się w szufladzie, tak teraz jest po prostu to już niemożliwe. Absolutnie, panie redaktorze, ma pan rację, ale proszę zauważyć, co się stało w ostatnich 10 latach. Otóż w 2008 roku 46% pytanych odpowiadało, że w ogóle nie korzysta z żadnego doradztwa, natomiast tylko 10% respondentów odpowiadało, że korzysta z doradztwa fachowego, finansowego. Minęło 10 lat i co się okazuje? Ponad 35% procentowy przyrost, nasi rodacy korzystają, chcą korzystać z doradztwa fachowego. Pomimo kryzysu, proszę zauważyć, jaka można powiedzieć paradoksalna sytuacja, ale właśnie kryzys spowodował to, że ludzie oczekują profesjonalnego doradztwa i dlatego my w samym środowisku bankowym uczyniliśmy bardzo wiele, aby doradztwo bankowe, aby consulting, ten taki bankowy bezpośredni, był jak najwyższej próby. I to dobrze, że Polacy tego chcą. Ważne jest to, że łącznie dzisiaj mamy ponad 1150 miliardów oszczędności w bankach. Mhm. To nie jest to, co kilkanaście lat temu. I również to, że udzieliliśmy i udzielamy ponad 1075 miliardów kredytów. I dla nas wyedukowany klient, przygotowany obywatel, to jest wielki skarb, bo wspólną naszą pomyślność musimy oprzeć na solidnej wiedzy. Oby następny raport OECD na temat świadomości finansowej, w tym wypadku Polaków, pokazał zupełnie inne dane w przyszłości. Zróbmy to razem, tak, panie prezesie. Państwa i moim gościem był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Arkadiusz Ekier. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Katarzyna Groniec, kwadrans przed 19. Zapraszamy do Trójki. Trwają obchody 50. rocznicy wydarzeń marca 68 roku. Dokładnie pół wieku temu młodzi ludzie, studenci, wyszli na ulicę, by protestować przeciwko polityce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Był to również czas antysemickiej kampanii władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w wyniku której z Polski wyjechało ponad 13 tysięcy Żydów. I właśnie wydarzenia sprzed 50 lat są tematem trwającej na Uniwersytecie Warszawskim debaty Marzec 68, ogólnopolski ruch społeczny przeciwko komunizmowi, w której biorą udział przedstawiciele najwyższych władz, profesorowie i socjologowie. Na miejscu jest także Paulina Kozion. Dobry wieczór, jak przebiega debata? Dobry wieczór. Prelegenci przede wszystkim podkreślają, że wydarzenia marca 68 roku pokazują solidarność polskiego społeczeństwa i ich wolę walki o wolną Polskę. Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia zaznaczył, że marzec 68 powinien być dla Polaków powodem do dumy, a nie powodem do wstydu, ponieważ nagonka antyżydowska była podsycana przez system, który podlegał innemu mocarstwu. Ta rzeczywistość, która wtedy panowała, nie może nie być brana pod uwagę, ponieważ w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia wyłącznie z mitologią marca 68, która to część tej mitologii marca 68 jest piękna, słuszna i prawdziwa, ale część jest nieprawdziwa i niepiękna. A ta część niepiękna, która jest z kolei prawdziwa, ona nie ma nic wspólnego z Polską, która pragnęła wolności. Prezes Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Irena Lasota, mówiła podczas debaty o wydarzeniach marca 68 roku jako początku procesu zmian społecznych w Polsce, który później doprowadził do zmian ustrojowych. Oczywiście nie był proces, który się zaczął sam z siebie, ponieważ przedtem był i październik, ale też 66 rok. Milenium Polski było bardzo ważne i że to była pierwsza taka wielka kampania propagandowa, którą władze zrobiły. Natomiast ludzie zaczęli wiedzieć, że mogą być w grupach, że nie jest się indywiduum i że w grupie się ma mocniejszą władzę. Z kolei dyrektor warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Jerzy Eisler, podkreślał, że marzec 68 roku i późniejsze protesty były zrywem jednego pokolenia. My ciągle tym klasowym kluczem, że najpierw inteligencja, a robotnicy nie, a potem robotnicy, a inteligencja nie, a w 80. wszyscy trzymaliśmy się szczęśliwie za rączki i robiliśmy kółko grania, tworząc solidarność. Piękne, ale nieprawdziwe. I marzec 68, i grudzień 70 to właściwie jeden bunt tego samego pokolenia, pierwszego pokolenia urodzonego i wychowanego w Polsce Ludowej. Natomiast według doktora habilitowanego Dariusza Gawina z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk podczas wydarzeń sprzed 50 lat młodzież ideologicznie związana z Polską Rzeczpospolitą Ludową zmieniła patrzenie na ten ustrój. Komandosi zrobili marzec nie dlatego, że walczyli z komunistyczną Polską, tylko dlatego, że uważali, że ona prawdziwie komunistyczna nie jest. Wywodzili się z rewizjonizmu, wywodzili się z czerwonego harcerstwa jak Adam Michnik. Oni walczyli z Gomułką, bo on ukradł rewolucję. Tą rewolucję, która była w 56 roku. Tą, która miała zbudować demokrację bezpośrednią, prawdziwie socjalistyczną, rady robotnicze w fabrykach i miała zbudować prawdziwy socjalizm, a kto ją ukradł? Biurokracja. W debacie bierze również udział historyk profesor Wojciech Roszkowski z Polskiej Akademii Nauk, który podkreślał, że oddolny ruch społeczny marca 68 roku nie miał nic wspólnego z kampanią antyżydowską wywołaną przez członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dyskusji z bliska przyglądała się Paulina Kozion. Bardzo dziękujemy. A o marcu 68 jeszcze dziś w Klubie Trójki. Tam rozmowa Piotra Semki z Ireną Lasotą, polską filozofką, publicystką, wydawcą, działaczką społeczną i polityczną. Rain flows down his windscreen, this music takes him nowhere. A metal sign on the road with a title game over. Young man in the car doesn't remind his reflection. Mirror, mirror, why do you lie? You show limitations instead. Give him a reason, reason to get out of bed. Give him a reason to stand up and show his face. Give him a reason to start all over again, to smile. flows down my face, eyes from green into dark marks. Only flash from the harbor light gives a shelter like Noah's Ark. Mirror, mirror on the wall, show your glorious mercy. Give your help or give the rope to a sinking soul. To the scattered crowd, so maybe you are the mirror. Państwo wciąż piszą, ale to, proszę Państwa, było do przewidzenia. Zaproszenie na koncert zespołu Laucze rozeszły się. Natychmiast mieliśmy 12 podwójnych zaproszeń. No i dawno już trafiły w dobre ręce, ale myślę, że przy okazji warto przypomnieć koncert w studiu Agnieszki Osieckiej zupełnie nietypowo. Państwo przyzwyczajeni zwykle w niedzielę po 19, tym razem także o 19, ale dokładnie 24 godziny wcześniej w sobotę. Transmisja na antenie Trójki już tradycyjnie o 19 w najbliższą niedzielę. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już prawie 7 minut do 19. I bleed like a millionaire. My bones lay with dust in your care. Just don't leave this old dog to go lame. This life requires a million.